Madalas natin na'y pinatakbo, kahit di natin plinano. Tinaktang pangako na mahulog ako sa'yo. Unang pagtingin alam ko na ikaw ang bubuhusin ta ng aking mundo, pati na rin ang puso. Sa ating paglalakbay, maaaring maligaw, pero itong mga kamay hindi bibitaw. Ikaw ay akin at ako'y iyo. Kalawakan man kumuho, kahit na ba sa kabilang buhay ay di maglalaho, dahil ikaw ay akin at ako'y iyo. Lagi at kailanman ay pinangakong mamahalin kita ng buong buong puso, iyong iyo. Na na na na na na na. Bukas man ay di nagkatakda, ang alam ko lang yan ka. Bawat umaga ay parang himala sa ating paglalakbay, maaaring maligaw, pero itong mga kamay hindi bibitaw. Ikaw ay akin at ako'y iyo. Kalawakan man kumuho, kalawakan man ay kumuho, kahit na ba sa kabilang buhay ay di maglalaho, dahil ikaw ay akin at ako'y iyo. Lagi at kailanman ay pinangakong mamahalin kita ng buong buo, puso'y iyong.